تعلیم و تربیت یہ بھی صحابہ میدان جنگ میں کر رہے تھے، جاتے ہوئے بھی کر رہے تھے، آتے ہوئے بھی کر رہے تھے. کون سا نیا کام تھا جو انہوں نے مدینہ میں جا کے کرنا تھا، مجھے اس کی وضاحت کیجیے. نمازیں پڑھ رہے تھے جب حضور کے ساتھ گئے، لڑائی بھی کر رہے تھے، تزکیہ نفس بھی کر رہے تھے، ذکر اذکار بھی کر رہے تھے، حضور کی صحبت میں بھی بیٹھے تھے، تعلیم و تربیت میں بھی مشغول تھے. یہ سارا کام ان کا ہو رہا تھا مدینہ میں. وہ کون سا نیا کام تھا جو انہوں نے آ کر کرنا تھا، اور اس کام کو جہاد اکبر کہا جا رہا ہے. اس کام کی کوئی وضاحت کر سکتے کرنے کے لیے وہ آ رہے ہیں، اور اس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو جہاد تھا وہ چھوٹا سا تھا، اور یہ جو ہم کریں گے آ کر یہ بڑا سا، یہ کون سا تھا آخر، یہ بڑا کیا کام تھا؟ مسجد نبوی کی نمازیں پڑھنا اس کو کہا گیا؟ تو مسجد نبوی کی نمازیں تو جہاد کی خاطر چھوڑ کر گئے تھے وہاں پر. مسلمانوں، تھوڑا سا غور کر، میں آپ سے پوچھتا ہوں، جس جہاد میں میرے نبی کا جسم کٹ گیا وہ چھوٹا جہاد ہو سکتا ہے؟ جس جہاد میں حضرت حمزہ کے 17 ٹکڑے ہو گئے، 17 حصے ہو گئے، وہ چھوٹا جہاد ہے؟ کیا کہتے ہیں آخر مسلمان؟ کس چیز کو چھوٹا کہہ رہے ہو؟ سوچو تو صحیح. 450 آیتیں اللہ نے چھوٹے سے کام کے لیے نازل کر دی، 450 آیتیں ایک چھوٹے سے اصغر سے کام کے لیے نازل کر دی. حضور 27 بار مدینہ منورہ کو چھوڑ کے چلے گئے ایک چھوٹے سے کام کے لیے. مسجد نبوی کو چھوڑا، مدینہ کو چھوڑا، اصحاب صفہ کا چبوترا چھوڑا. حضرت زید بن حارثہ جیسے آدمی شہید ہو گئے جا کر، جعفر طیار جیسے افراد شہید ہو گئے ایک چھوٹے سے کام کے لیے. مسلمانوں، زبانیں کٹ جانی چاہیے. نبی کے جہاد کو چھوٹا جہاد کہنا، نبی کی محنت کو چھوٹی محنت کہنا، نبی کی قربانی کو چھوٹی قربانی کہنا، اسے اپنی نظروں میں حقیر سمجھنا، اسے اپنی نظروں میں ذلیل سمجھنا، کسی مسلمان کو زیب نہیں دیتا، کسی مسلمان کے لیے یہ مناسب معلوم نہیں ہوتا. حضور کا تو ہر کام بہت بڑا ہے. حضور نے دعوت دی وہ بہت بڑی، حضور نے جہاد کیا وہ بہت بڑا، حضور نے تعلیم دی وہ بہت بڑی. ہم تو حضور کے ہر کام کو اکبر سمجھتے ہیں، کسی کام کو اصغر نہیں سمجھتے. فقہا نے یہاں تک لکھا ہے کہ دین کے کسی کام کو چھوٹا نہ کہو. تصغیر کا قانون معلوم ہے طلبہ کو؟ کون طلبہ ہیں جو تصغیر کا قانون جانتے ہیں؟ کوئی نہیں پڑھا ہوا آپ میں سے؟ ہاں پڑھے ہوئے. تصغیر کا قانون، جب کسی چیز کی ماہیت کو، حقیقت کو، یا اس کی شخصیت کو چھوٹا بیان کرنا ہو تو اس کو کس وزن کے اوپر لاتے ہیں؟ فعائل کے وزن پر لاتے ہیں. رجل ان کو چھوٹا کرنا ہو تو کیا کہیں گے؟ رجیل، چھوٹا سا آدمی. فقہا نے لکھا ہے کہ جو دین کی چیزیں ہیں ان کو تصغیر نہ بنایا کرو، کہیں کسی مسلمان کے دل میں تنقیص پیدا نہ ہو جائے. مسجد کو مساجد نہ کہا کرو، مصحف قرآن مجید کو مصحف نہ کہا کرو. چھوٹا سا قرآن، چھوٹی سی مسجد، کہیں ایسا نہ ہو خدا نہ خواستہ مسجد کی اہمیت تمہارے دل میں کم ہو جائے. اس لیے کہ ایک سنت کی اہمیت بھی کم ہو جائے دل میں، کوئی آدمی کہے مسواک کیا چیز ہوتی ہے جی، فقہا نے لکھے کافر ہو جائے گا. کسی ایک سنت کی توہین کرنا اور اس کی تصغیر کرنا اور اس کی تنقیص کرنا کیا قرار دیا جاتا ہے؟ کفر قرار دیا جاتا ہے. قتال جیسے فریضے کی تصغیر کا ایمان ہوگا؟ ہم تو ایک ایک گلی میں جا کے مسلمانوں کا ایمان بچانے کی فکر کر. چھوٹا سا جہاد ہے جی. کتب علیکم القتال یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون. غزوہ بدر، غزوہ احد، اور پتہ نہیں کتنے کتنے غزوات تو قرآن میں بیان ہوئے. میں انشاءاللہ تفصیل سے بتاؤں گا کون کون سا غزوہ قرآن میں بیان ہوا ہے. کیا یہ سب چھوٹا سا کام ہے؟ ایک آدمی اپنے گھر میں بیٹھا ہو پیپسی پی رہا ہے، وہ کہہ رہا جی میں تو جہاد اکبر کر رہا ہوں، اور وہ جو مجاہد وہ گلا کٹا رہا ہے نا، وہ چھوٹا سا جہاد کر رہا ہے جی. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. جیلوں میں لوگ لٹکے ہوئے ہیں، الٹے لٹکے ہوئے، ڈنڈے ان کے جسموں پہ مارے جا رہے ہیں، زبانوں سے اللہ اللہ پکار رہے ہیں، پانی مانگتے ہیں منہ پہ پیشاب کر دیا جاتا ہے، میدان جنگ میں لاشوں کے ٹکڑے ان کے ہو رہے ہیں، بچے ان کے تباہ ہو رہے ہیں، وہ چھوٹا سا جہاد ہے. میں یہاں برگر کھا رہا ہوں، پیپسی پی رہا ہوں، یہ بڑا جہاد ہے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ. مسلمان اتنا نکما کبھی نہیں ہوا تھا. جہاد کا اتنا دشمن مسلمان کبھی نہیں ہوا تھا جتنا اس زمانے میں ہو. آخر ضد کیا ہے جہاد کے ساتھ؟ مجھے بتایا تجھے ضد کیا ہے آخر؟ کیا یہ کچھ یہ صرف چند لوگوں کا کام ہے؟ یہ ساری امت کا فریضہ ہے. جہاد کن لوگوں نے کیا؟ قرآن مجید تفصیل بیان کرتا ہے. سب سے پہلے جہاد کرنے والے کون ہیں؟ انبیاء. وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ. سب سے پہلے جہاد کرنے والے کون ہیں؟ انبیاء. تو کیا انبیاء سے دشمنی ہے؟ دوسرے نمبر پہ جہاد کرنے والے ربیون، وہ لوگ جو اللہ والے ہیں، جن کا اللہ کے ساتھ تعلق ہے، تو کیا ان کے ساتھ دشمنی ہے؟ تیسرے نمبر پہ وَإِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا. فرشتے زمین پہ نکل کے کیا کرتے ہیں؟ قتال کرتے ہیں، لڑتے ہیں. کیا فرشتوں کے ساتھ دشمنی ہے؟ انبیاء ہے قتال کرنے والے، اولیاء ہے قتال کرنے والے، فرشتے ہیں قتال کرنے والے. اور ترقی کر کے کہتا ہوں کہ خود اللہ کہتا ہے کہ میں ہوں قتال کرنے والا. وَكَفَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالِ. کون ہے قتال کرنے والا؟ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَاكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ. کون ہے قتال کرنے والا؟ اللہ. جو کام اللہ کرتا ہو، جو کام انبیاء کرتے ہوں، جو کام اولیاء کرتے ہوں، جو کام ملائکۃ اللہ کرتے ہوں، کیا وہ کام فساد والا کام ہو سکتا ہے؟ قرآن نے اعلان کیا وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ. اگر یہ جہاد نہ ہوتا، یہ زمین تباہ ہو چکی ہوتی، یہ پاکستان برباد ہو چکا ہوتا، یہ دنیا کے سارے ملک ویران ہو چکے ہوتے. اگر پاکستان بھی بچا ہوا ہے، جہاد کی وجہ سے بچا ہوا ہے. اگر حرم مکی، حرم مدنی بچا ہوا ہے، جہاد کی وجہ سے بچا ہوا ہے. دنیا کے لوگ جب گناہ کرتے ہیں، سینماؤں کے باہر جاتے ہیں، کوئی فحاشی کرتا ہے، بے حیائی کرتا ہے، اللہ کا عذاب زمین پہ آتا ہے صرف ان مجاہدوں کی وجہ سے، جو اللہ کو جان دینے کے لیے میدانوں میں جاتے ہیں، عذاب واپس چلا جاتا ہے. وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ. اگر جہاد نہ ہوتا، زمین تباہ ہو جاتی. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ. اللہ فضل والا ہے. مفسرین نے لکھا ہے اللہ فضل والا ہے کہ اس نے ہمیں جہاد کی نعمت عطا فرمائی. اگر وہ جہاد کی نعمت عطا نہ فرماتا، جہاد کی نعمت عطا نہ فرماتا، تو ہم کیا ہو جاتے؟ تباہ و برباد ہو جاتے. تو آپ کی سمجھ میں یہ اکبر اصغر والا مسئلہ آیا؟ صحابہ جہاد سے واپس آ رہے تھے، اور کس کے ساتھ آ رہے تھے؟ حضور کے ساتھ آ رہے تھے، سارے کام وہاں کر کے. اب وہ اکبر کون سا کام تھا، ہمیں اس کی تشریح معلوم نہیں ہو سکتی. ہاں، ایک تشریح اس روایت کی، اس روایت کو ضعیف اور موضوع مان کے، چونکہ لوگوں کی زبان پہ بہت مشہور ہے، اس کی ایک تشریح درست معلوم ہوتی ہے، صرف ایک تشریح. مومن کے ایمان کی، یہ جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے، یہ ہے دعویٰ. یہ کیا ہے؟ دعویٰ کہ ہم اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا مانتے ہیں. اس دعوے کی دلیل ہے جہاد، کہ مومن اللہ کے لیے بھی جان دے، حضور کے دین اور شریعت کے لیے بھی جان دے. جو اللہ کے لیے اور حضور کی شریعت کے لیے جان نہیں دے سکتا، اس کا ایمان کا دعویٰ سچا نہیں ہے، جھوٹا ہے. اس کی دلیل قرآن مجید کی آیت. یہودیوں نے کہا تھا کہ نحنو ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے محبوب ہیں. اللہ نے کہا کہ پھر تم موت کی تمنا کیوں نہیں کرتے؟ فَتَمَنَّوُ الْمَوْتَ، موت کی تمنا کرو. جب موت کی تمنا نہیں کی، تو اللہ نے کہا جھوٹے ہو. تو جو مومن سچا ہے، وہ اللہ سے ملاقات کی تمنا رکھے گا، وہ اللہ سے ملنا چاہے گا. کیونکہ جب سجدہ اللہ کے لیے کرتے ہیں، تو ملاقات بھی اللہ سے کرنی چاہیے، اللہ کے دین کے لیے قربانی دینی چاہیے. تو جو آدمی اپنی جان اور اپنا مال اللہ کو دینا نہیں جانتا، اس کا دعوی ایمان مشکوک ہے، اس کا دعوی ایمان کمزور ہے. اللہ تو مجھے بہت پیارا ہے، اللہ کہتا ہے میرے رستے میں جان دے، کہا نہیں جان نہیں دوں گا تجھے. اللہ تجھ سے بہت محبت ہے، تو بہت بڑا، تو بہت عظیم، یہ لے میں تیرے لیے سجدہ کر رہا ہوں، یہ لے دوسرا سجدہ کر رہا ہوں، یہ لے احرام باندھ کے جا رہا ہوں، لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، اللہ میں حاضر ہوں۔ اللہ نے کہا آجا ذرا میدان جہاد میں آجا، میں تیری جان قبول۔ اللہ نے جان قبول نہیں کرنا میری۔ ایک آدمی جہاز میں جا رہا تھا، ہوائی جہاز میں، تو جذبہ آ گیا، کسی دینی سفر پہ جا رہا تھا۔ دین کا ہر سفر اللہ کا راستہ ہوتا ہے۔ دینی سفر میں جا رہا تھا تو دعا کی، کہا کہ یا اللہ اپنے راستے کی موت عطا فرما۔ تو اچانک موسم خراب ہوا، جہاز زور سے نیچے کی طرف آیا۔ آپ میں سے جس نے جہاز کا سفر کیا معلوم ہے جھٹکا کھاتا ہے وہ، اس نے سمجھا دعا قبول ہوگی، کہتا ہے یا اللہ ابھی نہیں، ابھی نہیں، کچھ عرصہ بعد، کچھ عرصہ بعد، ابھی تو میں نہیں مانگ رہا تھا۔ مدینہ منورہ ایک شخص گیا، جا کے سجدے میں مسجد نبوی میں دعا کر رہا تھا کہ یا اللہ مدینہ کی موت دے دے مجھے۔ باہر نکلا تو ہوٹل میں سے ایک شخص نے پیپسی کی بوتل پی کے نیچے ماری، اس کے سر پہ لگی، سر پھٹ گیا۔ یہ ڈر گیا کہ شاید دعا قبول کر لی اللہ نے۔ دوبارہ گیا مسجد نبوی، کہا اللہ تو بعض باتیں فوراً سن لیتا ہے۔ میرا مقصد یہ نہیں تھا کہ ابھی اسی سفر میں موت آئے، میرا مقصد یہ تھا کہ 80 سال کی عمر میں جب میں آتا رہوں آتا رہوں آتا رہوں پھر مجھے موت ہے۔ عجیب مسلمان ہے، مسلمان چاہتا ہے کہ اتنا بوڑھا ہو جائے کہ پتہ بھی نہ چلے کہ پیشاب خود نکل رہا ہے یا کوئی کروا رہا ہے، ناک کے ساتھ نلکی لگی ہوئی ہو، 4-5 نرسیں کھڑی ہوں، 2-3 ڈاکٹر کھڑے ہوں، کوئی انجیکشن دے رہا ہو، پھر مرے بڑی شان سے۔ یہ نہیں چاہتا کہ اسے شہادت کی عزت والی، عظمت والی موت آئے کہ خون بہ رہا ہو، اللہ کی رحمت اونچ نیچے آ رہی ہو، فرشتے حدیث میں آتے ہیں زمین پہ آتے ہیں، یہاں تک کہ حوریں بھی آ جاتی ہیں، وہ استقبال کرنے کے لیے وہاں بیٹھتی ہیں آ کر، اور فرشتے کہتے ہیں، مسابقت کرتے ہیں کہ اس کی روح میں لوں گا، دوسرا فرشتہ کہتے ہیں میں لوں گا، اللہ کہتے ہیں جان میرے لیے دی ہے میں روح لوں گا، اللہ اس کی روح لیتا ہے، اور جب روح اس کے گلے سے نکلتی ہے اس کو اتنا مزہ آتا ہے، اتنا سکون ملتا ہے کہ جنت کے دودھ اور شہد میں بھی اتنا سکون اور مٹھاس نہیں ہے جتنا شہادت کی موت میں مزہ ہے اور سکون ہے۔ اور وہ مرا ہوتا ہے اور اللہ پابندی لگاتا ہے، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، اسے مردہ نہ کہو۔ مسلمان کہتا ہے وہ موت مجھے نہیں چاہیے، مجھے تو وہی موت چاہیے ہسپتال میں مروں، ناک میں نلکی لگی ہو، اوپر ڈاکٹر اور نرسیں کھڑی ہوں، اور ایک ایک ایڑی رگڑ رگڑ کے ایک ایک سانس آئے۔ ایمان کی نشانی ہے، جس آدمی نے سچا کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کے ایمان کے سچا ہونے کی نشانی یہ کہ وہ اللہ کے لیے جان دے، وہ اللہ کے لیے مال قربان کرے، وہ اللہ کے لیے اپنے بچے قربان کرے۔ تو میدان جنگ میں جب آدمی لڑائی کے میدان میں ہوتا ہے تو وہاں قربانی دینا کیا ہوتا ہے؟ آسان ہوتا ہے۔ جب واپس گھر آتا ہے، بیوی ملتی ہے، بچے ملتے ہیں، تو جان کی قربانی دینا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو صحابہ میدان جنگ سے واپسی پہ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ تیرے رستے میں جان دینا میدان جنگ میں تو آسان تھا، اب واپس جائیں گے کہیں گھر میں جا کر ہماری جہاد کی نیت کمزور نہ پڑ جائے، تو وہاں جا کے جہاد کی نیت پہ قائم رہنا جہاد اکبر ہے۔ اس لیے کہ گھر جا کر جو آدمی جہاد چھوڑ دے، دکانداری میں لگ جائے اور دوبارہ جہاد میں نہ نکلے، اس کے بارے میں قرآن نے کہا کہ وہ شخص ہلاک ہو جاتا ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو، اپنے ہاتھوں سے خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ روم کے ساتھ مسلمانوں کی لڑائی تھی، رومیوں کے ساتھ مسلمانوں کی صفیں کھڑی تھیں، ادھر کافروں کی صفیں کھڑی تھیں، ابھی لڑائی شروع نہیں ہوئی تھی کہ ایک مسلمان نے حملہ کر دیا، کافروں کی صفوں میں داخل ہو گیا۔ جیسے آج کل کچھ ساتھی ہمارے فدائی حملہ کرتے ہیں، ابھی چند دن پہلے ہمارے برطانیہ سے تعلق رکھنے والے ایک مجاہد نے سری نگر کے ہیڈ کوارٹر کے اوپر جا کے، سری نگر کے فوج کے ہیڈ کوارٹر کے اوپر جا کے فدائی حملہ کیا، بلال شہید رحمت اللہ علیہ، اور بہت سارے فوجیوں کو ہلاک کیا، اور انڈیا کی جنگ بندی مشرقین کی وہاں توڑ کے رکھ دی۔ تو رومیوں کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے وہ شخص ایسے اندر گھس گیا، تو لوگوں میں سے ایک نے کہا قد القا بیدہ الی التہلکہ، اس شخص نے تو اپنے ہاتھوں سے خود کو ہلاکت میں ڈال دیا۔ اور قرآن میں اللہ کہتا ہے اپنے ہاتھوں سے خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة۔ جب کسی نے یہ بات کہی تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ، جو حضور کے معروف صحابی ہیں، کھڑے ہو گئے، کہنے لگے بھائی قرآن کی تفسیر غلط بیان نہ کرو، قرآن کی تفسیر غلط بیان نہ کرو، یہ آدمی جو رومیوں کے ساتھ لڑنے کے لیے آگے گیا ہے اس نے تو اللہ سے اپنی جان بیچ دی ہے، یہ تو بہت بہادر آدمی تھا، یہ آیت تو ہمارے بارے میں نازل ہوئی، ہم انصاری لوگوں نے کچھ عرصہ جہاد چھوڑنے کی نیت کر لی تھی کہ چند دن اپنے گھر کی دیکھ بھال کر لیں جہاد چھوڑ دیں، تو اللہ نے کہا کہ اپنے ہاتھوں سے خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو، تو جہاد کا چھوڑنا ہلاکت ہے، تو جہاد سے واپسی پہ اس بات کا خطرہ کہ گھر والے ہمیں روک نہ لیں اور ہمارے گھروں میں جا کر نیت خراب نہ ہو جائے، یہ جہاد اکبر ہے کہ گھر میں رہ کر بھی یہ عزم ہو کہ جب دوبارہ میری تشکیل ہوگی اور مجھے دوبارہ بھیجا جائے گا تو میں میدان جنگ میں جانے کے لیے تیار رہوں گا۔ خیر، اور بہت سارے اس طرح کے وساوس اور اعتراضات جہاد کے بارے میں کیے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے ہماری حفاظت فرمائے۔ تو میں جہاد کے بارے میں کچھ مبادیات طلبہ کو بیان کرنا چاہتا ہوں، ابتدائی چیزیں، آپ حضرات ان میں سے کچھ نوٹ کرنا چاہیں تو نوٹ کر لیں، اور ایک حافظ صاحب جو اچھا قرآن پڑھتے ہیں وہ میرے قریب آ جائیں تاکہ میں ان کو جو آیات نمبر بتاؤں گا وہ جلدی سے نکال کے اس آیت کو پڑھیں گے، تاکہ آپ کو پتا چلے گا کہ ہر بات کی دلیل قرآن مجید سے دی جا رہی ہے۔ کوئی ایسا پکا حافظ ہے جو جلدی سے آیت نکالے اور وقت ضائع نہ کرے؟ بالکل کوئی ہے تو آگے یا میرے ساتھ آ کے بیٹھ جائیں۔ رحمان الدین کا قرآن مجید لے کے یہاں بیٹھ جائیں، میں آیت نمبر بتاؤں گا، پورے طورے تفسیر میں اس چیز کا اہتمام ہوگا انشاءاللہ کہ دلیل قرآن کی آیت سے دی جائے۔ جہاد کے بارے میں ہمارا دعویٰ اہل سنت والجماعت کا دعویٰ یہ ہے کہ جہاد یعنی قتال فی سبیل اللہ، یعنی کے لفظ سے معنی سمجھ رہے ہیں آپ لوگ، یعنی جہاد کا اور کوئی مطلب نہیں۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ روزی کمانا بھی جہاد ہے، بچوں کو پالنا بھی جہاد ہے، فلاں بھی جہاد، نہیں، جہاد یعنی قتال کے معنی لڑنا ہے آگے راستے میں، جہاد یعنی قتال فی سبیل اللہ، مسلمانوں پر نماز کی طرح فرض ہے۔ اس کی دو قسمیں، فرض عین اور فرض کفایہ، میں ابھی عرض کروں گا قرآنی آیات سے انشاءاللہ۔ ابتدائی طور پہ دعویٰ یاد رکھیں، یہ طلبہ اس دعوے کو لکھیں اور میں انشاءاللہ کل سنوں گا ان سے، طلبہ سے، جہاد یعنی قتال فی سبیل اللہ مسلمانوں پر نماز کی طرح فرض ہے، اس کا منکر کافر ہے، اسے بلا عذر چھوڑنے والا فاسق ہے، اور اس کے بارے میں جدال کرنے والا، بحث کرنے والا گمراہ ہے۔ میں دعویٰ دہرا رہا ہوں، الفاظ اچھی طرح سے یاد کہ جہاد یعنی قتال فی سبیل اللہ، اس دعوے کا ہر جز میں قرآن کی آیات سے ثابت کروں گا انشاءاللہ۔ جہاد یعنی قتال فی سبیل اللہ مسلمانوں پر نماز کی طرح فرض ہے، اس کا منکر کافر ہے، اسے بلا عذر چھوڑنے والا فاسق ہے، اور اس کے بارے میں جدال کرنے والا، بحث کرنے والا گمراہ ہے۔ بات آپ کے ذہن میں آ رہی ہے؟ دعوے کا پہلا جز کہ جہاد کا معنی کیا ہے، قتال فی سبیل اللہ، یہ پہلا جز ہو گیا نا، کیونکہ جہاد کے آگے میں نے کیا لفظ کہا، جہاد یعنی قتال فی سبیل اللہ۔ اب میں اس جز کی تھوڑی تشریح کرتا ہوں۔ جہاد فعل رباعی کا مصدر ہے، بر وزن فعال، جہاد فعل رباعی کا مصدر ہے بر وزن فعال، بمانی مفاعلہ، جیسے خصام بمانی مخاصمہ، جہاد بر وزن فعال فعل رباعی کا مصدر ہے. اس کے دو مادے ہیں، ایک جہد اور ایک جہد. جہد کے معنی تاب، تھکنا، مشقت، تکلیف برداشت کرنا، اور جہد کے معنی طاقت، قوت. جہاد کے لغوی معنی، جہاد کے لغوی معنی استفراغ ما فی الوسع والطاقت من قول او فعل، استفراغ ما فی الوسع، آپ کی وسعت میں جو کچھ بھی ہے اسے لگا دینا، والطاقت آپ کی طاقت میں جو کچھ بھی ہے اسے لگا دینا، من قول او فعل، قول ہو یا فعل ہو. اور بعض اہل لغت نے اس کی تشریح کی ہے بذل المجہود فی حصول المقصود. یہ تو اس کے لغوی معنی ہے، ہمیں لغوی معنی سے اتنی غرض ہوتی ہے کہ ایک معلومات میں اضافہ ہو جائے، ورنہ حج کے لغوی معنی کیا ہے؟ قصد کرنا. تو آپ صرف قصد کرنے کو حج سمجھتے ہیں؟ کسی چیز کا ارادہ کر لیں آپ حاجی صاحب ہو جائیں گے؟ کہ آپ کہیں میں ابھی حاجی ہو گیا ہوں، کیوں؟ بِأَنِّي قَصَدْتُ السَّفَرَ، میں نے ابھی سفر کا ارادہ کیا اس لیے آپ سارے مجھے حاجی کہو. ہم کہیں گے نہیں، حاجی نہیں کہیں گے آپ کو، معذور ہیں ہم. جب تک آپ مخصوص ایام 9 ذوالحجہ، 10 ذوالحجہ، 11، 12 ان ایام میں، بلکہ 8 تاریخ کو آپ کو منا پہنچنا ہے، 9 تاریخ کو آپ کو عرفات میں پہنچنا ہے، رات آپ کو اس سے پہلے مزدلفہ میں گزارنی ہے، پھر آپ کو واپس منا میں آنا ہے، قربانی کرنی ہے، سر کے بال کٹانے ہیں، طواف کرنا ہے، یہ سارے کام آپ کو کرنے پڑیں گے، تب ہم آپ کو کیا کہیں گے؟ حاجی کہیں گے. خالی قصد کرنے سے نہیں کہیں گے. جیسے کوئی آدمی کہتا ہے جی میں بہت محنت کر رہا ہوں، مجھے مجاہد کہنا شروع کرو، ہم کہتے ہیں نہیں، پہلے ٹریننگ کرو گے، ہاتھ میں اسلحہ اٹھاؤ گے، اللہ کی محبت میں سرشار ہو جاؤ گے، حضور کے عشق کے اندر مجنون ہو جاؤ گے، دین اسلام کی محبت میں آگے نکلو گے، جان لٹاؤ گے، مال لٹاؤ گے، دشمن کو زخم لگاؤ گے، خود زخم کھاؤ گے، پھر ہم تمہیں مجاہد مانیں گے. اس سے پہلے نہیں مان سکتے. گھر بیٹھ کے کوئی حاجی نہیں بنا، گھر بیٹھ کے کوئی مجاہد بھی نہیں بن سکتا. جہاد کے شرعی معنی، میں نے اپنی کتاب فضائل جہاد کے مقدمے میں فقہ حنفی، فقہ شافی، فقہ مالکی، فقہ حنبلی سے جہاد کے شرعی معنی لکھے ہیں، اور ان شرعی معنوں کا خلاصہ ہے الجہاد هو القتال فی سبیل اللہ. جہاد کے شرعی معنی کیا ہے؟ القتال فی سبیل اللہ. مختلف الفاظ میں اس کی توضیح کی ہے حضرات فقہاء نے، لیکن خلاصہ یہی نکلتا ہے قتال فی سبیل اللہ. علامہ شامی نے لکھا ہے کہ جہاد کسے کہتے ہیں؟ وہ دین کی دعوت کا نام ہے، اور اس دعوت کے رستے میں رکاوٹ ڈالنے والے سے لڑنے کا نام ہے. بالآخر لڑنا قتال آ گیا اس میں. ہم ایک اس کی تھوڑی سی واضح تشریح کر دیتے ہیں تاکہ طلبہ عربی جاننے والے اسے اپنے پاس محفوظ کر لیں، تاکہ جہاد کے تمام شعبے اس تشریح کے اندر آ جائیں. لکھیے، قتال کے شرعی معنی بذل الوسع فی القتال فی سبیل اللہ. بذل الوسع، اپنی طاقت کو خرچ کرنا، فی القتال فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں لڑنے میں، مباشرتن خود جا کے لڑیں، او معاونتن یا معاونت کریں، بے مال، مال کے ذریعے، او رأی یا رائے کے ذریعے، او تکثیر سواد یا صرف مجاہدین کی تعداد بڑھانے کے لیے، او غیر ذالک یا اس کے علاوہ. بذل الوسع فی القتال فی سبیل اللہ مباشرتن او معاونتن بمال او رأی او تکثیر سواد او غیر ذالک. حسن بصری رحمت اللہ علیہ جہاد میں جا رہے تھے، شاگردوں نے گھر والوں نے منع کیا کہ آپ نے ساری زندگی جہاد قتال کیا ہے، اتنے بڑے محدث ہیں، فقیہ ہیں، عالم ہیں، اب آپ کو جانے کی کیا ضرورت، اتنے زیادہ بوڑھے ہو گئے ہیں آپ. فرمایا کہ مجھے پتا ہے کہ اس عمر میں میں لڑ نہیں سکتا، دو کام تو کر سکتا ہوں، ایک مجاہدین کے سامان اور جوتوں کی حفاظت کر سکتا ہوں اور دوسرا ان کی تعداد کو بڑھاؤں گا، اور حدیث میں آتا ہے جو کسی کی تعداد بڑھائے گا اسی کے ساتھ حشر ہوگا، تو میں چاہتا ہوں کہ میرا حشر مجاہدین کے ساتھ ہو جائے، میرا حشر مجاہدین کے ساتھ ہو جائے، اس وجہ سے میں جا رہا ہوں. اس لیے ہم نے کہا تکثیر سوادن. قرآن مجید کی بیسیوں آیتوں میں لفظ قتال خود آیا ہے، یہ بات یہاں ذہن نشین رکھ لیجیے آپ. قرآن مجید کی بیسیوں آیتوں میں کون سا لفظ آیا ہے؟ لفظ قتال، لفظ نفیر. وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ، وقاتلوہم یعذبہم اللہ بأیدیکم، کتب علیکم القتال، یقتلون فی سبیل اللہ، یقاتلون فی سبیل اللہ، فیقتلون ویقتلون، فقاتلوا ائمة الكفر، قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. لفظ قتال لائے، قتال کے معنی قتل، لڑنا، اس میں کوئی تاویل نہیں، لیکن لفظ جہاد بھی قرآن میں بہت سی جگہوں میں قتال کے معنی میں آیا ہے. چنانچہ چند آیات اپنے پاس لکھ کے رکھ لیجئے، آپ پڑھیے سورہ نساء آیت نمبر 95. قرآن مجید لائے طلبہ اپنے ساتھ، جی نکالتے جائیں آیات اور نشان لگاتے جائیں تاکہ اس چیز کی تشریح ہو سکے کہ جہاد کس کے معنی میں ہے، قتال فی سبیل اللہ کے معنی میں. جلدی پڑھیں سورہ نساء آیت نمبر 95. برابر نہیں ہو سکتے وہ لوگ جو گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، بل مجاہدون فی سبیل اللہ، اور اللہ کے رستے میں جہاد کرنے والے. قائد کے مقابلے میں مجاہد کو لایا گیا، کس کے مقابلے پہ لایا گیا؟ قائد کے مقابلے میں مجاہد کو لایا گیا اور اس کی فضیلت کو بیان کیا گیا. آگے پڑھیں، اللہ نے جان اور مال سے جہاد کرنے والوں کو قائدین پر، گھر بیٹھنے والوں پہ فضیلت دے دی ہے. یہ جنس کے طور پہ لائے ہیں. جو شخص بھی میدان جہاد میں نکل کر لڑے گا پر نہیں ہو سکتا، گھر کے برابر قطعی طور پر نہیں ہو سکتا، خواہ وہ پہ کیوں نہ ہو، خواہ وہ کتنا اونچا کام کرنا ہو. اللہ کے ہاں مجاہد کی فضیلت سب سے زیادہ ہے. یہاں جہاد بمانہ قتال آیا، اور قرینہ قائدین کے مقابلے پہ لایا گیا، اور دوسرا باموال اور انفس دونوں کو لایا گیا. مال اور جان سے جہاد جو ہوتا ہے وہ قتال فی سبیل اللہ ہوتا ہے. پڑھے سورہ توبہ آیت نمبر 41. لوگ مجاہدین پر اپنی فضیلت بیان کرتے ہیں ضعیف روایات کے ذریعے سے. قرآن کی نص قطعی میں آ گیا کہ مجاہد کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا. خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ جہاد کے برابر کوئی عمل ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا جہاد کے برابر کوئی عمل میں نہیں پاتا. انفرو، نکلو، نفرا ینفرو کے معنی لڑنے کے لیے میدان جنگ میں نکلنا. خفافن، خفیف ہو، ثقالن، ثقیل ہو، اس کا ترجمہ آتا ہے کسی کو خفافوں میں ثقالہ کا، ایک ہی ترجمہ ساری دنیا کو یاد ہے، ہلکے ہو یا بوجھل، اس کے علاوہ کوئی ترجمہ کسی کو یاد نہیں ہوگا. حالانکہ اس کے ایک درجن کے قریب ترجمے ہیں. کتنے ترجمے ہیں؟ ایک درجن کے قریب. چنانچہ لکھا ہے خفافن، جہاد میں نکلو خفافن، ہلکے ہو یعنی جوان ہو، ثقالن بوڑھے ہو، جوان ہو یا بوڑھے نکلو. حضور نے سب سے پہلا غزوہ غزوہ بدر کتنی عمر میں لڑا ہے؟ کسی کو معلوم ہے پہلا غزوہ کتنی عمر میں لڑا حضور نے غزوہ بدر؟ 55 سال کی عمر میں. ماشاءاللہ، دیکھیں ان کو یاد ہے. تو 55 سال والا جوان کہلاتا ہے، بوڑھا کہلاتا ہے، جوانی سے تو ہٹ ہی چکا ہوتا ہے. چستی ہو، دل چاہے نکلنے پہ تب بھی نکلو، اور دل نہ چاہے تب بھی نکلو. بعض دفعہ نکلنے پہ دل چاہتا ہے، گھر والے تنگ کر رہے ہوتے ہیں تو پھر دل چاہتا ہے کہ چلو جہاد میں نکل جائیں، جیسے بہت سارے لوگ مسجد میں جا کے بیٹھے ہوتے ہیں، لوگ کہتے ہیں ان کو مسجد سے محبت ہے، بھئی مسجد سے محبت ہوتی تو جوانی میں ہوتی، بڑھاپے میں کیوں ہو گئی؟ پتا چلا گھر والے لڑتے رہتے ہیں تو اس لیے مسجد میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو خفافن کا معنی نشاطن، دل چاہتا ہے، اور دوسرا کہ دل نہیں چاہتا تب بھی نکلو۔ بات ذہن میں آ رہی نہیں آ رہی؟ اسی طرح خفافن کے معنی جس کے حالات موافق ہوں، سقالن کے معنی جس کے حالات موافق نہ ہوں۔ درجن کے قریب ترجمہ کیا، ان فرو خفافم و سقالا کہہ کے آگے کے لفظ کہا، پڑھے آیت پوری، وجاہدو، یہاں بھی جاہدو بمانا قاتلو آیا، اس کا قرینہ کیا ہے پیچھے، ان فرو۔ دلیل سمجھ میں آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ سورہ توبہ آیت نمبر 86 پڑھیں، جلدی جلدی پڑھتے جائیں، ابھی بہت سا کام باقی ہے۔ ہاں ایک آدمی پڑھے اس کو، ہاں ہاں، وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، تھوڑا تھوڑا پڑھیں، جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے آگے، کہ اللہ پر ایمان لاؤ، وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ، اور نبی کے ساتھ نکل کر جہاد میں جاؤ، تو جو لوگ وسعت والے ہیں بعض منافق، وہ بھی آپ سے چھٹی مانگتے ہیں، جی یہ لڑائی والا کام ہم سے نہ کرائیے، اور کہتے ہیں ہمیں ذرا عورتوں کے ساتھ چھوڑ دیجیے، ہم پیچھے ان زنانیوں کے ساتھ بیٹھیں گے۔ اب یہ قائدین اور یہ چھٹی مانگنا اور یہ سارا، یہ قتال میں ہوتا ہے، کسی اور چیز میں ہوتا ہے؟ یہ جو گھر میں بیٹھ کے پیپسی پی کے جہاد کرتے ہیں، ان کو چھٹی کی ضرورت ہوتی ہے؟ ان کو کیا، وہ تو بیٹھے ویسے قائدین کے ساتھ ہوتے ہیں، ان کو کیا ضرورت ہے کہ ہیں قالوا ذرنا نکم مع القائدین۔ اگلی آیت پڑھیے اس سے، آیت نمبر 87، انہوں یہ منافق لوگ اس بات پہ راضی ہو گئے کہ پیچھے رہ جانے والے منافقوں میں، عورتوں میں، بچوں میں شامل ہو جائیں، ان کا شمار مردوں میں شامل نہ ہو۔ دیکھیں تین صفات ایسی ہیں جو صرف مجاہد کو ملتی ہیں، کتنی صفات؟ تین صفات، میں قرآن سے ثابت کروں گا، جو جہاد نہیں کرتا وہ یہ تین نام نہیں رکھ سکتا۔ پہلا مومن، مومن کون ہوتا ہے جو جہاد کے لیے نکلے؟ دوسرا مرد کون ہوتا ہے جو کس میں نکلے؟ جہاد میں نکلے۔ تیسرا سچا کون ہوتا ہے جو کس میں نکلے؟ جہاد میں۔ جو جہاد کا انکار کرتا ہے نہ مومن ہو سکتا ہے، نہ مرد ہو سکتا ہے، نہ سچا ہو سکتا ہے۔ قرآن میں آئے کہ نہیں آئے؟ پڑھی آئے، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ، ایمان والوں میں سے کچھ مرد ہیں جو اللہ کے وعدے پہ سچے ہیں۔ لکھا ہے کہ ان میں سے دو طبقے ہو گئے، فمنهم من قضى نحبه، کچھ شہید ہو گئے، ومنهم من ينتظر، کچھ شہادت کے انتظار میں ہے، وما بدلوا تبدیلا، ان کے نظریے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ مومن ہیں اس لیے اللہ کو جان دینے نکلے، مرد ہیں اس لیے دشمنوں کے مقابلے پہ نکلے، سر نہیں جھکایا، اور سچے ہیں کہ میدان میں جا کے پیٹھ نہیں دکھائی، گولیوں، راکٹوں، بموں کے سامنے ڈٹ کے کھڑے رہے۔ اللہ نے ان کو تین القاب دیے، مومن، مرد، سچا۔ کیسی نعمت ہے دیکھیں۔ ہاں آیت آپ پڑھ رہے تھے، پڑھیے 87 نمبر آیت، اللہ حفاظت فرمائے کہ اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی ہے، فہم لا یفقہون، اب وہ سمجھ ہی نہیں سکتے۔ جو جہاد کا منکر ہے اس کی فقہ پر مہر لگ گئی کہ وہ اب دین کو سمجھ ہی نہیں سکتا۔ جو آدمی جان نہیں دینا چاہتا، جان بچانا چاہتا ہے، وہ تو دنیا کے ہر فرعون کے سامنے سجدہ کرے گا، وہ تو ہر آدمی کے سامنے جھکے گا کہ میری جان بچا دو، میرے بچوں کی جان بچا دو، میرا گھر بچا دو، ہر کسی کے سامنے جھکے گا۔ جو قربانی نہیں دے سکتا وہ دین پہ کس طرح سے قائم رہ سکتا ہے؟ اس لیے کہ دین کے دشمن تو مارنے کے لیے آئیں گے کہ تب وہ کافروں کو سجدہ کرے گا، بتوں کے سامنے جھکے گا، اپنا ایمان بیچے گا، اپنا نظریہ فروخت کرے گا؟ پڑھیے آیت، لیکن رسول اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے انہوں نے خوب جہاد کیا اللہ کے رستے میں، ان کو اللہ نے بہت ساری خیریں عطا فرمائی، انہی کو خیریں عطا فرمائی، انہی کو کامیابیاں عطا فرمائی. جہاد خیر ہے، شر نہیں ہے. سورہ صف میں ابتدا میں کہا گیا ان اللہ یحب الذین، پڑھیے اس آیت کو، اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کے راستے میں قتال کرتے ہیں، لڑنے کے لیے جاتے ہیں صفن، قطار اندر قطار، گویا کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے. جب دنیا کے لوگ مجاہدین کو تانے دیتے ہیں، کوئی دہشت گرد کہتا ہے، کوئی فسادی کہتا ہے، کوئی پتہ نہیں کیا کہتا ہے، ہم اسی آیت کو پڑھتے ہیں تو دل خوش ہو جاتا ہے، ساری دنیا کچھ کہتی رہے، اللہ تو محبت کرتا ہے. یہاں قتال کا لفظ لایا، اور سورت کے آخر میں پڑھیے ہل ادلکم علی تجارت، اے ایمان والو کیا ہم تمہیں ایک تجارت نہ بتائیں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچائے گی. تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہو اور اپنی جان اور مال سے جہاد کرتے ہو. سورت کے شروع میں ان اللہ یحب الذین یقاتلون، اور سورت کے آخر میں تجاہدون یا یجاہدون لایا گیا. یہ قرینہ بتاتا ہے کہ جہاد بمعنی قتال ہے، اور باموالکم وانفسکم کا نام بھی ساتھ لایا گیا. پورے قرآن مجید پہ غور کریں، آپ کو جو اسلامی فرض نظر آئے گا، مکی صورتوں میں جہاد کا لفظ چار جگہ بیان ہوا ہے. کتنی جگہ بیان ہوا ہے؟ چار جگہوں پہ. لیکن مدنی صورتوں میں جہاد کا لفظ آیا اور ساتھ فی سبیل اللہ لگا، تو اس سے مراد ہے قتال فی سبیل اللہ. اگلی دلیل عرف. عرف کا آپ کو پتا ہے بہت زیادہ اعتبار ہوتا ہے شریعت میں. عرف کا اعتبار ہے کہ نہیں شریعت میں؟ ہے. عرف خاص بھی ہے، عرف عام بھی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر بر صغیر میں انگریز کے آنے تک، جب بھی مسلمانوں کی کسی مجلس میں اہل علم کی ہو یا عوام کی ہو، جب بھی لفظ جہاد بولا گیا، آپ تاریخ دیکھ کے بتائیے کہ اس سے لفظ، اس کا معنی قتال لیا گیا یا کوئی اور معنی لیا گیا. سچ بتائیے، سچ. مثلا میں مثالیں دیتا ہوں آپ کو. مدینہ منورہ میں حضور نے اعلان کیا کہ لوگوں جہاد کے لیے نکلو، تو کوئی صحابی شربت کی بوتل لے کے آیا کہ اللہ کے رسول کہاں جہاد کرنا ہے، میں شربت پیوں گا؟ یا سارے تلواریں لے کر آ گئے؟ عورتوں نے کیا سمجھا کہ لڑنے جا رہے ہیں؟ مردوں نے کیا سمجھا؟ لڑنے جا رہے ہیں. بچوں نے کیا سمجھا؟ لڑنے جا رہے ہیں. کسی ایک فرد نے بھی جہاد کا کوئی دوسرا معنی سمجھا پورے مدینہ منورہ میں؟ کہ کوئی صحابی قلم دوات لے کے آئے ہو کہ یا رسول اللہ کہاں چاکنگ کرنی ہے، ذرا بتائیے، کہاں میں نے مضمون لکھنا ہے، کہاں میں نے تقریر کرنی ہے؟ سب کے ذہن میں آ گیا کہ حضور جہاد کے لیے بلا رہے ہیں، تو اس سے مراد کیا ہے؟ قتال فی سبیل اللہ. اس لیے ہر کوئی تیر تلوار خنجر لے کے آ گیا، اور منافق بھی گھروں میں چھپ گئے کہ لڑنے کے لیے جا رہے ہیں، وہاں ہمیں موت نظر آئے گی. مومنوں نے، منافقوں نے، سب نے جہاد کا ایک معنی سمجھا. وہ کیا معنی تھا؟ قتال فی سبیل اللہ. بات ذہن میں آتی نہیں آتی آپ حضرات کے؟ استاد اپنے شاگردوں سے کہتے ہیں کہ آج میں کتاب الجہاد پڑھاؤں گا، تو شاگردوں کے ذہن میں کیا آتا تھا کہ جہاد سے مراد کیا ہوگا؟ قتال فی سبیل اللہ. جب قرآن مجید سے لے کے حدیث شریف تک کسی کتاب میں کتاب الجہاد آتا ہے، اس کے نیچے روایات قتال کی آتی ہیں، کوئی اور روایات آتی ہیں؟ قتال کی آتی ہیں. تو عرف بھی کہتا ہے کہ جہاد کے معنی کیا ہے؟ قتال فی سبیل اللہ. وہ جہاد جو اسلام کا ایک فرض ہے، اس کے معنی ہے قتال فی سبیل اللہ. بات آپ کے ذہن میں آ گئی؟ اب آپ کہیں گے کہ قرآن مجید میں بھی جہاد اور معنی میں استعمال ہوا ہے، وجاهدهم به جهادا كبيرا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. چار جگہوں پہ مکی صورتوں میں اس کے دو جوابات. جہاد کا لفظ اپنے لغوی معنی کوشش محنت میں ضرور استعمال ہوا ہے قرآن مجید میں مکی صورتوں میں، لیکن جب اللہ تعالی نے قتال کو فرض کیا، لڑنے کو فرض کیا، اور قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، کہ تم پر قتال اللہ کے رستے میں لڑنا فرض ہے، اور جہاد کو بھی قتال کے معنی میں استعمال کیا گیا، تو جو فرض اللہ کی طرف سے آیا وہ وہی جہاد ہے جو قتال کے معنی میں ہو. اس کے علاوہ جو جہاد غیر قتال کے معنی میں ہے اس کے احکامات الگ ہیں. لفظ صلاۃ نماز کے معنی میں استعمال ہوا کہ نہیں ہوا؟ قرآن مجید میں لفظ صلاۃ نماز کے معنی میں استعمال ہوا، مانتے ہیں آپ لوگ؟ اور وہ نماز فرض ہے یا واجب ہے؟ فرض ہے. لیکن یہ لفظ صلاۃ اور معنی میں بھی استعمال ہوا کہ نہیں ہوا قرآن مجید میں؟ ہوا ہے. ہم کہیں گے وہ اس کا لغوی استعمال ہے، لیکن صلاۃ بمعنی نماز، خاص عبادت، وہ فرض ہے، اس کے اندر یہ استعمال ہوا تو لغوی استعمال سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بات ذہن میں آ رہی نہیں آ رہی؟ دوسرا، ماضی میں جہاد مسلمانوں کو بہت زیادہ محبوب تھا. ایک مسلمان کو جہاد سے زیادہ کسی چیز سے محبت نہیں ہوتی تھی. لوگ کہتے ہیں مکہ میں صحابہ نے تلوار نہیں اٹھائی، مکہ میں بھی لڑائیاں ہوئی ہیں تھوڑی سی، وہاں حکم نہیں تھا تلوار اٹھانے کا، صحابہ تو وہاں بھی تڑپ رہے تھے. میں نے وہاں کراچی میں دورہ تفسیر کے دوران طلبہ سے کہا کہ مکہ میں صحابہ کی مشرکین کے ساتھ کئی لڑائیاں ہوئی ہیں، مجھے کتابوں سے ڈھونڈ کے لا دو کہ کون کون سی لڑائی کہاں کہاں ہوئی تھی. تو وہاں جو خواتین پڑھ رہی تھی انہوں نے بھی صحیح جوابات لکھ کے بھیجے. آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہاں کہاں ہوئی لڑائیاں مکہ میں؟ صحابہ کی مشرکین کے ساتھ لڑائیاں مکہ میں کہاں کہاں ہوئی؟ کوئی نہیں بتائے گا. سارے اسی افسانے پہ چل رہے ہیں کہ مکہ میں تو کچھ ہوا ہی نہیں ہے. بس افسانوں سے تو کام نہیں چلتا. ایک دن کی مہلت ہے آپ حضرات کو، کل لکھ کے لائیے گا. لیکن مکہ میں حکم نہیں تھا کہ لڑو، چنانچہ صبر کرتے رہے. اس صبر کرنے میں بھی دو چار لڑائیاں ہو گئیں، اس لیے کہ صحابہ تڑپ رہے تھے کہ اللہ کب تم موقع دے گا کہ تیرے نام کی عظمت کے لیے ان کافروں کی گردنیں اڑائیں گے ہم. روایات میں آتا ہے کہ ایک بار مکہ میں یہ خبر مشہور ہو گئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گرفتار کر دیے گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گرفتار ہو گئے، یہ خبر مشہور ہو. حضرت زبیر رضی اللہ عنہ جو چھوٹے سے بچے تھے 12-13 سال کے، ہاتھ میں تلوار لے کر نکلے، غصے میں تلوار لے کر نکلے تو جا رہے تھے کہ رستے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو گئی. حضور نے پوچھا زبیر اتنے غصے میں جا رہے ہو؟ کہا سنے آپ کو گرفتار کر لیا تھا اس لیے جا رہا ہوں. کہا اگر مجھے گرفتار کر لیا ہوتا پھر کیا کرتے؟ کہا خدا کی قسم مکہ کے ہر دریا میں ان مشرکوں کا خون بہ رہا ہوتا، میں مکہ کے دریاؤں کو مشرکوں کے خون سے سرخ کر دیتا. حضور مسکرائے اور انعام کے طور پہ چادر عطا فرمائی اور جبرائیل آسمان سے پیغام لائے کہ اللہ تعالیٰ زبیر کو سلام کہہ رہا ہے. اللہ تعالیٰ زبیر کو کیا کہہ رہا ہے؟ اور اللہ نے لکھ دیا ہے قیامت تک اسلام کے لیے جو شخص تلوار اٹھائے گا زبیر اس کے اجر میں شریک ہوں گے، اس لیے کہ اسلام کی خاطر سب سے پہلی تلوار زبیر نے اٹھائی تھی. اتنا مبارک کام ہے کہ اللہ اوپر سے پیغام بھیجتا ہے، سلام بھیجتا ہے. صحابہ تو تڑپ رہے تھے کہ کب جہاد فرض ہوتا ہے. پھر جب مدینہ میں جہاد فرض ہوا، خدا کی قسم ایک صحابی نے بھی بہانہ نہیں کیا بوڑھے بھی نکلے، جوان بھی نکلے، علماء بھی نکلے، تاجر بھی نکلے، عبد الرحمن بن عوف جیسے تجار، حضرت عثمان غنی جیسے مالدار اغنیا بھی میدان میں نظر آتے، ابو ایوب انصاری جیسے غریب لوگ بھی میدان میں نظر آتے، حضرت ابن عمر جیسے فقیہ اور حضرت ابن مسعود جیسے فقہاء کرام اور حضرت ابو ہریرہ اور انس جیسے محدث اور حضرت ابی ابن کعب جیسے قراء بھی میدان میں نظر آتے، کوئی پیچھے نہیں رہتا. اور جب صحابہ سے کہا جاتا کہ آپ بڑے ہیں جی، میدان میں نہ نکلے، کہتے تھے یہ انفرو خفافم و ثقالا والی آیت گھر نہیں بیٹھنے دیتی، گھر نہیں بیٹھنے دیتی. ہم جہاد صحابہ کرام کو مرغوب تھا، چنانچہ بخاری میں آئے کہ حضرت زبیر کو جہاد کے علاوہ اور کوئی کام اچھا ہی نہیں لگتا تھا، ساری زندگی جہاد کیا صحابہ نے. اللہ معاف کرے، ہم لوگ مر جائیں گے، ہم میں سے کتنے لوگ اور ایک دن بھی جہاد نہیں کیا ہوگا، کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو 450 آیتوں کا، کیا جواب دیں گے حضور کی ہزاروں احادیث کا، کیا جواب دیں گے نبی کے 27 غزوات کا، کیا جواب دیں گے صحابہ کرام کے خون کے ٹکڑوں کا، کیا جواب دیں گے دنیا بھر میں مرنے والے مظلوم مسلمانوں کا جو اس لیے مارے جا رہے ہیں کہ آج مسلمانوں نے جہاد چھوڑ دیا، مسلمانوں نے جہاد جیسے اہم فریضے کا انکار کر دیا. یہ تو فرض ہے، یہ تو عبادت. تو جہاد مسلمانوں کو بہت مرغوب تھا، تو دوسرے کاموں کی طرف ترغیب دینے کے لیے کہتے تھے یار یہ بھی کر لو، یہ بھی جہاد ہے، یہ کر لو، یہ بھی جہاد ہے. جیسے ایک آدمی کو اپنے باپ سے بہت زیادہ محبت ہو تو آپ کسی بوڑھے کو لے جائیں اس کے گھر میں، یار اسے بھی اپنے باپ کی جگہ سمجھ کے خدمت کرنا، کہ ایک تو لفظ باپ کہوں گا نا تو اس کے دل میں محبت آئے گی. تو وہ نوجوان گیا اور اپنے اصلی باپ کو دھکا دے کے گھر سے باہر نکال دیا کہ اب میرا نیا باپ آ گیا ہے. ہم نے بھی یہی کیا، اصلی جہاد کو دھکا دے کے گھر نکال دیا، نقلی جہاد کرتے پھرتے ہیں. یہ بھی جہاد ہے، یہ بھی جہاد ہے، وہ بھی جہاد. مسلمانوں، وہ جہاد جو اللہ نے آسمانوں کے اوپر سے فرض کیا اس کا معنی ہے قتال فی سبیل اللہ. آپ کے دل میں بیٹھ رہی ہے بات نہیں آ رہی؟ یاد رہے گا جہاد کے معنی کیا ہے، قتال فی سبیل اللہ. اب دوبارہ اپنے دعوے پہ نظر کریں، جہاد یعنی قتال فی سبیل اللہ کس کی طرح فرض ہے؟ نماز کی طرح فرض ہے. اب جہاد کی فرضیت کی آیات، چند آیات اپنے پاس آپ لکھ کے رکھ لیں تاکہ یاد ہو جائیں اچھی طرح سے. سورہ بقرہ آیت نمبر 216، جلدی جلدی پڑھیں، جلدی جلدی. کون پیچھے قاری صاحب پڑھ رہے تھے بہت تیز، اب وہ بھی رک گئے. کتب علیکم القتال، تم پر قتال فرض کر دیا گیا، وہو کرہ لکم، اور وہ تم پر بھاری گزرتا ہے. پڑھیے پوری پڑھی آیت. ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو برا سمجھو اور وہ تمہارے لیے خیر ہو، بہتر ہو، اور ممکن ہے تم کسی چیز سے محبت کرو اور وہ تمہارے لیے بری ہو. اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. ثابت ہوا قتال نماز کی طرح فرض ہے، اس لیے کہ قرآن میں روزے کے لیے کیا کہا گیا، کتب علیکم الصیام، تو اسی طرح جہاد کے لیے کہا گیا کتب علیکم القتال. پڑھیے سورہ توبہ آیت نمبر 41، پہلے آیت نمبر 38 پڑھیے پھر 41 پڑھیے. 38 ثمانیہ و 30، انفروا خفافم و ثقالا، امر کا صیغہ ہے، امر وجوب کے لیے آتا ہے اور یہاں فرضیت کے معنی میں ہے، نکلو ہر حال میں بھی اللہ کے رستے میں. یہاں بھی جہاد کو فرض قرار دیا گیا اور تعمیم کر دی گئی، خفافن ہو یا ثقالا، جس حالت کے اندر بھی ہو تمہیں نکلنا ہوگا. پڑھیے سورہ توبہ آیت نمبر 41، جی سورہ 41 نمبر یہی ہے، اور 38 کون سی پڑھی پھر؟ یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ، اے ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا جب تم سے کہا جاتا ہے کہ نکلو جہاد کے لیے. انفروا، نفرا ینفروا کے معنی صرف لڑنے کے لیے نکلنے کو کہتے ہیں، پوری عربی لغت آپ ڈھونڈ کے دیکھ لیجیے، نفرا کے معنی لڑنے کے لیے نکلنا، بغیر لڑائی کے لیے جو نکلنا ہو اس کے لیے انفر کا معنی نہیں آتا. کہ اللہ کے رستے میں جب تم سے کہا جاتا ہے نکلو تو تمہیں کیا ہو جاتا ہے، حصہ کل تم الى الارض تم زمین سے چپک جاتے ہو. آگے کیا تم آخرت کو چھوڑ کے دنیا کی زندگی پہ راضی ہو گئے ہو, یہاں زیادہ دن جینا چاہتے ہو. پڑھیے پڑھیے. دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑی ہے. اگر تم جہاد میں لڑنے کے لیے نہیں نکلو گے اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا, اور تمہاری جگہ کوئی اور لوگ لے آئے گا جو جہاد کریں گے. اس سے بھی ثابت ہوا کہ جہاد میں نکلنا لازمی ہے, فرض ہے, ورنہ اللہ کیوں کہتا وما لکم کہ تمہیں کیا ہو گیا جب تم سے کہا جاتا ہے اور تمہیں دردناک عذاب دے گا. تو دردناک عذاب تو فریضے کے ترک کے اوپر دیا جاتا ہے, اور اس فریضے کے ترک پہ اللہ تعالیٰ دردناک عذاب دیتا ہے. پڑھیے سورہ توبہ آیت نمبر 36. اس سے اگلی آیت ہے 36, اگلی ہے اس سے. ہاں اسی, ہاں اسی آیت کا وہی جز پڑھیے. قاتل الذین, تمام مشرکوں سے لڑو جس طرح وہ تم سب سے مل کے لڑتے ہیں. امر کا صیغہ لایا اور کافہ کا لفظ لایا. جی جان لو کہ اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کے ساتھ ہے. آگے ہاں یہ اس سے اگلی آیت آ گئی. اسی طرح اس میں جو یہود و نصارہ کے ساتھ قتال کا بھی بیان آ گیا. قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالآخرۃ. اس کو پڑھیے پوری آیت کو. جی جی جی. وہ اہل کتاب نصارہ جو تمہارے دین حق کو نہیں مانتے ان سے اس وقت تک لڑتے رہو یہاں تک کہ ذلیل ہو کر تمہیں جزیہ دے. آج ساری دنیا انہیں جزیہ دے رہی ہے, ٹیکس دے رہی ہے, اور خوش ہے کہ ہم بہت دین کا کام کر رہے ہیں. جب تک ان آیات پہ عمل نہیں ہوگا اور دنیا سے کافروں کی طاقت ختم نہیں ہوگی, ان کی قوت ختم نہیں ہوگی, کافروں کے پاس مال و دولت کے انبار ختم نہیں ہوں گے کہ وہ ان میں مسلمان نوجوان کو گمراہ کرتے رہے, اس وقت تک مسلمان پہ لڑنا فرض ہوگا. جب تک کافر کے پاس اتنی طاقت ہو کہ مسلمان کو دبا سکے, مسلمان کو پکڑ سکے, مسلمان کو گمراہ کر سکے, اس وقت تک ایک ایک مسلمان پہ فرض ہے. کافروں کی طاقت ختم کرو ورنہ وہ تمہارے بیٹوں کو کافر بنائیں گے اور تمہاری بیٹیوں کو اٹھا کر لے جائیں گے جس طرح فرعون نے بنی اسرائیل کے ساتھ کیا تھا. پڑھیے سورہ بقرہ آیت نمبر 190. یہ پہلے پڑھ لی آپ حضرات نے نا, 190 پڑھیے. ہاں پہلے 216 پڑھی تھی. جو تم سے لڑتے ہیں ان سے لڑو اور تجاوز نہ کرو, اللہ تعالیٰ اعتداء کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اس طرح بیسیوں آیات قرآن مجید میں موجود ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قتال کے عمل کو بیان فرمایا ہے, اس کی فرضیت کو. آپ کے ذہن میں آ گئی بات پوری طرح سے؟ جہاد کی شرائط. اب جہاد کی شرطیں میں بیان کروں گا, لیکن ایک ان بیان کرنے کی بھی ایک شرط ہے. پہلے آپ مانیں گے اس شرط کو؟ وہ شرط یہ کہ جب میں کوئی شرط بیان کروں تو آپ میں سے ہر شخص اپنے آپ کو دیکھ کر زور سے بتائے گا کہ میرے اندر یہ شرط موجود ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے؟ ہاں میں ایک ایک شرط بتاتا جاؤں گا, آپ اپنے اوپر غور کر کے فرمائیں گے کہ ہمارے اندر یہ شرط موجود ہے کہ نہیں. تو جن میں نہیں ہے ان کا پتہ چل جائے گا کہ وہ نہیں ہے ان کے اندر شرط, جن کے اندر شرط موجود ہے ان کا بھی پتہ چل جائے گا. پہلی شرط مسلمان ہونا. موجود ہے سب میں؟ اچھا. جہاد کا حکم اللہ نے کسے دیا ہے؟ مسلمان کو دیا ہے. کافر کو جہاد کا حکم؟ لیکن نماز کا حکم اللہ نے کسے دیا؟ مسلمان کو. تو جتنا مسلمان ہونے سے نماز فرض ہو جاتی ہے اتنا مسلمان ہونے سے جہاد بھی فرض ہو جاتا ہے. جہاد کے لیے کسی خاص سپیشل اسلام کی ضرورت نہیں ہے. بات سمجھ آگئی کہ نہیں آگئی؟ جتنا اسلام موجود ہو تو آدمی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں داخل ہو جاتا ہے, اتنا اسلام موجود ہو تو جہاد بھی کر سکتا ہے. باقی جہاد کے لیے جس سپیشل ایمان کی ضرورت ہے وہ سپیشل ایمان کہاں جا کے پیدا ہوگا؟ وہ دشمن کے سامنے کھڑے ہو کر پیدا ہوگا، گھر بیٹھ کر پیدا؟ تیراکی آدمی کہاں جا کے سیکھ سکتا ہے؟ دریا کے اندر، پانی کے اندر، پانی سے باہر بیٹھ کے کوئی تیراکی سیکھ سکتا ہے؟ اسی طرح جہاد کے لیے جس جذبے قوت طاقت کی ضرورت ہے وہ کہاں جا کے سیکھے گا آدمی؟ میدان جہاد میں، دشمن کے مقابلے میں. کیوں؟ وہاں کئی خصوصیات. پہلی خصوصیت، خود اللہ وہاں موجود ہوتا ہے مومن پہ رحمت کرتے ہوئے. یا ایو الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فثبتوا، اے ایمان والو جب دشمنوں سے لڑو تو ڈٹ کے لڑو. یا اللہ کیسے ڈٹ کے لڑے؟ چہل میلا 40 کٹھے میزائل مار رہا ہے، کلاشن کوف میں سے 30-30 گولیاں کٹھی نکل رہی ہیں، توپیں چل رہی ہیں، نیچے سے بارودی سرنگیں پھٹ رہی ہیں، اوپر سے طیارے بم مار رہے ہیں، کیسے پھنسے؟ کہتے ہیں فذکر اللہ. اللہ کہتے ہیں مجھے بلا لینا، مجھے بلا لینا، میں تمہارے ساتھ آ جاؤں گا، ہر چیز تمہیں ایسے نظر آئے گی جیسے مکڑی کے جالے ہوتے ہیں. اللہ کو بلا لینا، اللہ کو یاد کر. دوسرا، فرشتے وہاں موجود ہوتے ہیں. فرشتے وہاں موجود ہوتے ہیں کہ نہیں؟ تفاسیر میں لکھا ہے کہ 1000 فرشتوں کو اللہ نے وردی پہنا دی ہے، قیامت تک وہ جو مجاہد میدان جنگ میں نکلے گا فرشتے آئیں گے اس کے ساتھ انشاءاللہ. جہاد اگر شرعی طریقے سے کیا جائے گا تو پھر وہاں تلواروں کا سایہ نصیب ہوتا ہے. جب تلوار چلتی ہے، کلاشن کوف چلتی ہے، اس کا سایہ ہوتا ہے نیچے. اور حضور نے کہا اعلموا ان الجنۃ تحت ظلال السیوف، اس سائے کے نیچے جنت ہے اور جنت اصلاح کا مقام ہے. اسی طرح وہاں خوف ہوتا ہے، اور خوف کی حالت میں جو آدمی کھڑا ہوتا ہے اس کے گناہ اس طرح سے جھڑتے ہیں جس طرح کھجور کے پتے جھڑتے ہیں، تو اس درخت کے پتے جھڑتے ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے جو آدمی اللہ کے رستے کا خوف لے گا اس کے گناہ یوں جھڑ جائیں گے جس طرح موسم خزاں میں درخت کے پتے جھڑ کے ختم ہو جاتے ہیں. اللہ کے رستے کا خوف ہوگا، پھر وہاں موت آنکھوں کے سامنے ہوتی ہے اور انسان مشاہدہ کرتا ہے اللہ کی نصرت کا، تو اس لیے وہاں جا کے اسلام میں اور ترقی ہوتی. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ اس کا ثبوت، یہ شرط موجود ہے، اس کا ثبوت سورہ صف کی آیت نمبر 10 اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 111، آیت نمبر 88، سورہ انفال کی آیت نمبر 24، سورہ حجرات کی آیت نمبر 41، ان سب سے ثابت ہوتا ہے کہ جہاد کے شرط ہونے کے لیے پہلی شرط کیا ہے؟ مسلمان ہونا. تو آپ میں سے سب نے غور فرما لیا؟ کوئی اس شرط سے باہر تو نہیں ہے؟ پکی بات ہے. دوسری شرط، مرد ہونا، اس پر بھی غور فرمائیے گا. مردوں پہ جہاد فرض ہے، عورتوں پر جہاد فرض نہیں ہے. صحیح بخاری شریف میں حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ حضور نے کہا کہ تمہارا جہاد حج اور عمرہ ہے. سب نے غور فرما لیا؟ سب میں یہ شرط پائی جاتی ہے؟ ٹھیک. تیسری شرط، حریت، آزاد ہونا، غلام پر نہیں ہے. جو آدمی آزاد ہو اس پر ہے، جو غلام ہو اس پر نہیں. اب مسلمان کہیں گے جی ہم تو کافروں کے غلام ہیں، ہم پہ جہاد فرض نہیں ہے. یہ غلامی سے مراد وہ غلامی جو پہلے زمانے میں میدان جنگ میں لوگوں کو پکڑتے تھے، گھر میں اپنا غلام بنا کے رکھتے تھے، اور وہ کتاب العتاق میں اس کی ساری تفاصیل آتی ہیں، کتاب الرقیق میں آتی ہیں، تو وہ غلام مراد ہے. تو ہم سارے آزاد ہیں کہ نہیں؟ الحمدللہ آزاد ہیں. یہ شرط کوئی ایسا آدمی جس میں نہ پائی جاتی ہو کوئی ہے؟ کوئی نہیں ہے. جو تین آدمیوں سے اللہ نے تمام احکامات ہٹا لیے ہیں، ان میں سے ایک مجنون بھی ہے، اس پہ نہ نماز فرض ہے نہ اس پہ جہاد فرض ہے. یہ شرط سب میں موجود ہے یا کوئی اس سے باہر ہے؟ بتا دے کیوں نہیں بھائی سب. پانچویں شرط، بالغ ہونا، نابالغ پر نہیں ہے. چھٹی شرط، استطاعت کا ہونا، معذور پر نہیں ہے. جس آدمی کی ٹانگیں کٹی ہوئی ہوں، آنکھیں نہ ہوں، معذور پر جہاد نہیں. اب ذرا ان شرطوں کا ایک جائزہ لیجیے. چھ شرطیں ذکر کی فقہائے کرام نے. ہم سب میں یہ چھ شرطیں موجود ہیں کہ نہیں ہیں؟ مسلمان ہیں الحمدللہ، سارے مرد ہیں، سارے آزاد ہیں، سارے عاقل ہیں، سارے بالغ ہیں، اور سارے معذوری سے بچے ہوئے استطاعت رکھنے والے ہیں۔